राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सक्ता श्री महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 29 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम चिन्मयता की प्राप्ति करना है। अपने क्या है कि शरीर में जो मैंपन होता है ना, वो शरीर तो है जड़, मैंपन है इसमें जड़ चेतन मिला हुआ है, और जो मैंपन का मालिक है वो चेतन है। तो चेतन और जड़ मिला हुआ है, इसमें एक विशेष बात है। शास्त्रों में भी एक तो क्रिया और एक पदार्थ, ये दो परमात्मा की प्राप्ति में कारण मानते हैं, परंतु क्रिया और पदार्थ दोनों ही प्रकृति के कार्य है, ये प्रकृति से अतीत नहीं है। इस वास्ते इनका सहारा है, ये सहारा भी प्रकृति का सहारा है। प्रकृति के सहारे से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो प्रकृति का भी सहारा छोड़ना होगा, क्रिया और पदार्थ को भी प्रकृति का मानना चाहिए। इसमें सूक्ष्म बात है, जो हरे के ध्यान में जल्दी आती नहीं है वो ये बात है। क्रिया होती है क्रिया, क्रिया का भी आरंभ होता है और अंत होता है। जब वस्तु की उत्पत्ति होती है और नाश होता है तो अनित्य हुए, क्रिया भी अनित्य हुई, वस्तु भी अनित्य हुई। तो अनित्य के सहारे से नित्य की प्राप्ति नहीं होती। अनित्य का साथ हो जाए वो तो बात अलग है, परंतु अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं होती। तो अनित्य के त्याग से होती है। तो त्याग कैसे हो, क्रिया की जगह अक्रिय होनी चाहिए, फिर पदार्थ जगह पदार्थ रहित होना चाहिए। ये दोनों जगह दो बात है। तो क्रिया रहित परमात्मा तत्व है, वास्तव में क्रिया नहीं है और पदार्थ भी नहीं है, जैसे परमात्मा तत्व है। तो परमात्मा तत्व में परम विश्राम कहा है, गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समदान ही कहूं, मैं राम जी के समान नहीं कहता, उसे परम विश्राम मिलता है। परम विश्राम में क्रिया का अभाव है, परम विश्राम। हम चलते हैं तो चलते चलते थक जाते हैं, तो थोड़े बैठ जाते हैं, बैठने से विश्राम मिलता है, उससे एक शक्ति मिलती है। तो क्रिया से शक्ति खर्च होती है और क्रिया रहित होने से शक्ति का संचय होता है। चलते चलते इतना अवसर है, चलते चलते चलते चलते चल सकते ही पड़ जाए, इतना इतने इतना अपनी शक्ति खर्च कर रहे, तो पड़े पड़े पड़े रहने से शक्ति आ जाती है, फिर उठकर चल सकते हैं अब। तो निष्क्रिय होने से शक्ति का संचय होता है और सक्रिय होने से शक्ति खर्च होती है। इस वास्ते परम विश्राम में शक्ति खर्च नहीं होती, क्योंकि क्रिया नहीं होती, एकदम क्रिया स्थिर रहती है। तो शक्ति का संचय होता है। तो क्रिया की जगह अक्रिया हो और पदार्थ की जगह इन चीजों का अभाव हो, तो अभाव और क्रिया रहे दोनापना है, ये परमात्मा की प्राप्ति में कारण बनता है। तो पहले क्रिया की सहायता ली जाती है, क्रिया की सहायता लेकर के अंत में क्रिया का त्याग हो करके विश्राम होना चाहिए। विश्राम में परमात्मा की प्राप्ति होती है। विश्राम रूप ये स्थूल रीति से दो भाग कह सकते हैं, क्रिया का भाग है वो प्रकृति का भाग है, अक्रिया का भाग है वो पुरुष का परमात्मा का भाग है। तो अक्रिय उसको परिश्रम विश्राम का विश्राम, तो परम विश्राम पाया जाए मनुष्य क्रिया रहित उस परिमित हो जाए, वो परम विश्राम की प्राप्ति है। पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ तो उत्पत्ति विनाश वाले हैं, ये पदार्थ जितने दिखते हैं ये सब उत्पत्ति विनाश वाले हैं, कोई नित्य नित्य पदार्थ नहीं होता। ऐसे क्रिया भी नित्य नहीं होती, क्रिया का भी विश्राम होता है, क्षम समाधि होती है, विश्राम का अंत नहीं होता है। विश्राम के बाद क्रिया होती है, क्रिया के बाद विश्राम होता है, इसमें विश्राम है उसका अंत नहीं होता है, विश्राम में थकावट नहीं होती। विश्राम में क्रिया करनी पड़े जिससे कि विश्राम को मदद मिले, ऐसा नहीं होता। विश्राम में मदद मिलती क्रिया नहीं होने से, क्रिया होने से खर्च होता है, शक्ति क्षीण होती है, और क्रिया नहीं तो शक्ति संचय होती है, शक्ति का संचय होता है। तो विश्वास थे परमात्मा तत्व की प्राप्ति इतने ख्याल रहना है, क्रिया रहित होने पर आदर्श निद्रा होती है तो वो अभिघ्न है, वो बाधा है, वो परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी बाधा है। वह समाधि में कई विघ्न है, 8 विघ्न है, उनमें एक विघ्न क्रिया ही अभिघ्न है। तो क्रिया रहित होने से नींद आ जाए तो ठीक नहीं है, नींद आ जाए तो क्रिया रहित नहीं होना चाहिए। फिर उसमें नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, ये करो, क्योंकि क्रिया रहित पड़े में दोष आता है नींद आ जाने से। नींद आने से वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है, लीन होने से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते चौथा अध्याय 27 श्लोक है, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगानो सुबुद्धि ज्ञान दीपिते। ज्ञान की दीप्ति रही है, दीप्ति ज्ञान की दीप्ति है, ये जागृति है, बोध रहना चाहिए, ज्ञान की दीप्ति है। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण के भीतर इंद्रियों के कर्म सब कर्म ये समाप्त हो जाए, ज्ञान की दीप्ति रहनी चाहिए। ज्ञान की दीप्ति रहेगी तो आलस्य नहीं होगा, नींद नहीं होगा, अविद्या में नींद नहीं होगा। इस वास्ते ये जितने यज्ञ है उन यज्ञों में ज्ञान की दीप्ति चाहिए। आलस में वृत्ति ठीक नहीं होती, आलस में वृत्ति जागृत साफ वृत्ति जागृत रहती है, उसमें चेतन का जितना अनुभव होता है वो वृत्ति में आलस्य नींद रहती है उसका अनुभव नहीं होता। सत्संग सुनते हुए भी थोड़ी आलस रहता है तो मालूम होता है मैं समझता हूँ, ऐसा मालूम होता है, पर याद नहीं रहती, वो याद नहीं भूल जाता है। नींद आलस हो ना तो आलस थोड़ी थोड़ी जागृति थोड़ा आलस, आलस में दिखती सब जागृति दिखती है, पर वो सुनते सुनते मुझसे सुनते भूल जाता है, बस याद ही नहीं रहता। तो आलस में मृत्यु चढ़ हो जाती है, इस वास्ते चारण नहीं हो साफ सर्वानंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी साफ रहे आत्म सही योग सुभति ज्ञान दीपित, ज्ञान की दीप्ति रहनी, ज्ञान की जागृति वृत्ति सावधान रहनी चाहिए। दीप्ति दीप्ति रहे ज्ञान की, और क्रिया का अभाव रहा और पदार्थों का अभाव रहा तो परमात्मा प्राप्ति होती है, क्यों क्रिया और पदार्थ ये उत्पत्ति विनाश वाले हैं, ज्ञान की दीप्ति विनाश हो रही है, वो ज्यादा नहीं है, दीप्ति रहती है। दीप्ति दीप्ति विश्वास और जागृति, जैसे दीवा होता है तो दीप्ति होती है, मन जागृति स्वस्थ आलस रहित निद्रा रहित ऐसे साफ स्वच्छ निर्मल। थोड़ा भी आलस रहता है तो जड़ता आ जाती है, स्वास्थ्य साफ जुबते ज्ञान दीपिते, ज्ञान दीप्ति में होम करे सभी तो ज्ञान दीप्ति रहे, तो ज्ञान की दीप्ति रहने से एक जागृति रहती है, उस जागृति में उस तत्व की प्राप्ति होती है। क्यों वो तत्व है उस जागृति हरदम जागृति है, उस आज प्रपाद आदि नहीं है, ऐसा तत्व है वो। आज प्रपाद होने से उस तत्व का अनुभव नहीं होता और एकाग्रता भी नहीं होता, एकाग्रता के बिना भी अनुभव नहीं होता। तो एकाग्रता होनी चाहिए, नींद नहीं होना चाहिए, तो एकाग्रता करते ही नींद आ जाती है। जैसे साइकिल चलती दौड़ती है पर खड़ी रहनी मुश्किल हो जाती है, खड़ी रहे तो इंद्र पड़ेगा, इंद्र पड़ जाएगी, तो वृत्ति काम करती रहे जहां तो जागृत रहती है, फिर कहते हैं कि आस आ जाता है, आस नींद गिर जाती है। तो थिरती स्थिर भी हो जाए और आस भी नहीं हो, निद्रा भी नहीं हो, ऐसी रही वृत्ति थोड़ी कठिनता पड़ती, ऐसी जागृति रहे वृत्ति में तब उस तत्व का अनुभव होता, ठीक अनुभव होता है। और पदार्थ कोई न रहे तो संसार में दो मुख्य रहते, क्रिया और पदार्थ, परमात्मा तो क्रिया और पदार्थ रहित परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का और तत्व की प्राप्ति का दो मार्ग है, उसमें क्रिया और पदार्थ एक ही मुख्यता रहती है, उसमें अक्रिया और पदार्थ रहित होना इन दोनों की मुख्यता रहती है। तो क्रिया रहे तो पदार्थ रहे तो एकदम ज्ञान थे और विश्राम देता विश्राम, तो पायो परम विश्राम हो क्रिया का भाव, फिर विश्राम में शक्ति दीप्त होती है, ज्ञान की दीप्ति रहती, शुभ थे ज्ञान दीपी थे, ज्ञान दीप्ति में वो होता सुबह जागृति रहती। तो परमात्मा के चरणों का आश्रय हो और विश्राम हो, परमात्मा का आश्रय बिना भी शून्यता आ जाती है, शून्यवाद आ जाता है। तो शून्यवाद भी ना हो तो परमात्मा का आश्रय है, परमात्मा में हो एक रहता हो, उसमें ज्ञान दीप्ति हरदम रहती है। तो परमात्मा का आश्रय है, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित दिए, जरा मरण की मुक्ति प्राने के लिए माम भगवान का आश्रय लेकर निर्णय करते हैं। तो आश्रय देने से अभिमान नहीं आता और दीन भी नहीं आती, परमात्मा का आश्रय देने से उस आश्रय में परमात्मा प्राप्ति होती है। तो जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित दिए ते ब्रह्म विमुख तद विदु, ये सातवां अध्याय में पहले ही बताया है और अंत में उपसंहार में ये बताई है, वही सात बातें पूछी है आठवां अध्याय में। आठवां अध्याय आरंभ में अरुण ने पूछा है कि तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम गर्भ पुरुषोत्तम अधिभूत किम प्रोत्तम अधिदेव किम चले यज्ञ कथन बहुत अधिदेव और प्रयाण काल ऐसे कथन योशी, सात प्रश्न है, सात ही प्रश्नों का सात ही उत्तर है, सात ही श्लोकों में है, ये आठ अध्याय में पूछा पहले। तो अधिभूत अधिदेव अधिक सहित उस तत्व को जानता है, इसको समग्र ब्रह्म कहा है, समग्र ब्रह्म की प्राप्ति। तो अधिभूत अधिदेव अधिक अधिक ये भी सात है, शादी भूतादि दैव साध यज्ञ विदु प्रयाण काल तय विदु युद्ध यू चेत सब विदु। ऐसे आरंभ में मैया शक्त मना पार्थ योगम युजन मदाशय असंशम सवग्रम यथा ज्ञाशिष्ट स्वरूप जन वचन है उस प्रकार का दोषण पे नौबादे में तो राज विद्या राजगु यम वो बताया है विज्ञान से ज्ञान करने की प्रतिज्ञा सातों में गई है नौवा में की है क्योंकि आठवां में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया उस प्रश्न के उत्तर में दे दिया तो नौवा में फिर विज्ञान से ज्ञान करने की प्रक्रिया कही है विज्ञान से ज्ञान कहूंगा नौमे में और सातों में पुरुष श्लोक मिलते हुए हैं कई बातें मिलती हुई है साधक संजीवनी में विजन किया है इस अंत में परमात्मा को प्राप्त हुए परमात्मा ले जाते अधिभूत अधिव अधिक जरा मरण मोक्षाय मां मारते थे ब्रह्म दुख अध्यात्म तीन तो ये है अद्भुत देव देखते नहीं है और प्रयाण प्रणाल साथ हो जाए अंतकाल में ये ब्रह्म कर्म से अगले कर्म ये कर्म सब समाप्त हो जाते हैं ऐसे परमात्मा में प्राप्ति होती है तो पदार्थ क्रिया है ये है प्रकृति का कार्य है तत्व है प्रकृति से अतीत प्रकृति कैसे अतीत तत्व है प्रकृति से अतीत है माम आश्रित ये तन दिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं तो यत्न में आश्रय होने से अभिमान नहीं आता और मदद मिलती है ब्रह्म अध्यात्म कर्म ये निर्गुण विचार में साधु बुद्ध सदु ऐसे परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो एक परमात्मा है परिपूर्ण सब है शांत आनंद घान सदघान सिद्धान आनंद घान परिपूर्ण सम शांत फिर चुप हो जाए चुप एकदम सम शांत सिद्ध घन आनंद घन घन मन वो ठोस ठोस भूमा भजत भूमा सोष व्यापक हमारा सौ ठोस है तू सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सुधा और परमात्मा ठोस है जैसे पत्थर उठा है बस ठोस होता है पर ठोस पत्थर में अग्नि प्रवेश कर जाती है ठोस काश में भी अग्नि प्रवेश कर जाती है इसमें प्रवेश कोई नहीं करता सद घन है चिद घन है आनंद घन है शांत घन सच्चिदानंद घन है सम है शांत सिद्धान परिपूर्ण सीधा स्वरूप है वो सरल रूप से है परमात्मा का बहुत सा ध्यान है समरूप से परिपूर्ण इस बात से सम परमात्मा की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती क्योंकि सब जगह जो चीज है तो जहां आप हो वहां ही परमात्मा प्राप्ति होती है क्रिया से प्राप्ति वो होती है जिसका देश काल आदि का भेद होता है इस देश में है उस देश में नहीं है किस देश में किस देश में अभाव होता है सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण क्रियाओं में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण में परिपूर्ण समान रीति से परिपूर्ण है उसमें देश काल भेद नहीं है समान रूप से है इस बार जहाँ है वहां ही परमात्मा है आदि अंत जन अंत के सारे कार्य सोए जय जीवर न चौधरे तय ने प्रकट हो वही प्रकट हो जाता है क्यों है सब जगह समान रूप से है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय न कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है समान रीति से मैं सबसे परिपूर्ण हूँ कोई राग द्वेष नहीं किसी में कम है किसी में ज्यादा नहीं समूह सर्व देश न द्वेष हो जाए अपने ये भजन तो माम भगत मई तेज देश प्रेम इसी वही विवेचन है आगाड़ी अब सिद्ध सुधा था रो ये विषय पाप योग स्त्री हो गई शास्त्र संस्कार कि ब्राह्मण पुण्य भगतारा दृष्टि साथ समूह स्वरूप सब समाज रीति से परिपूर्ण समरूष एक समरूष समूह स्वरूप मधुमेह ये वचन तो माम भगत मई देती सभ्य कितने बजे तक होता है समाज में समझ सके होता जैसे परिपूर्ण समरूप है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण